faraya fay yi safara yi doon jaamu te duñu yalla ba yonent bi ci do ci la nox nay doon naan waaw ci la ngiss de lu way man nga re yo xamne da fay fal ma ngal yone ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu doon na ci ay tekkal bokku re ci bañ reer lu bokku tak yonent yi jekk yeb dinañ ko ci seen tere yi borom xam xam yi bayra raib ak nastora raay ñoy ñep wax nañ mbiram yonent wax nañ ko abu talib def lolu doon na ci ay tekkal bokku re ci bañ reer lu bokku tak yonent yi jekk yeb dinañ ko ci seen tere yi borom xam xam yi bayra raay ak nastora raay ñoy ñep wax nañ mbiram yonent wax nañ ko abu talib def ba abu talib bëgge dem sam te ande bëgg ande yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba do do amé nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa makka seen ada ku ci jur doom do ko nampal de da ngay fay ko do nampalal de be wa taif dañ da ñew makka di wu doom yi nampal de ba yonent jiddo fukki jigen joge nañ tay war seen gelem ñew di wut doom yi nampal le yonent nak ngu digam jiddo doom yi goor rek ci jiddu ku jiddu ak doom yi goor nga te gis nañ ba yonent jiddo leer faxana jey ci mom dugg ci kër gu nekk ci makka kër go xamna leer go go dugg rek saaba fenn na bare wala kamene ñoo lañ nak di wut kër naam fu ku nampal ah ñu fa doom yi nga xamne am nañ baye yeb doom yu amul baye ñu nak ko nampal tay ko nga am do ko am de alimatu fekk dafa ñak be wajanu mbam mi mu war man da joté moko taxatar de be bi ma xé fekk na ñu jël doom yi am baye yeb yëneent bi def ci de mu ne jëkëram nañ dem jël doom joj ñuy bañ mo gën kat ma nga samay nawde ñom ñepp ñi wut doom yi ñampal ku nekk am manam mo rek dal di ñew ci aminatu ne ko am nga doom mu ne ko am na doom de waye doom juñ bañ la ndax ya bayam dafa dee bam ne ci biiram ndoyam baam yaari weer la bayam deede mu ne ko jox ma ko mu ne ko demal ma nga ñu te di nelaw alimatu ñew muri yonente bi sallallahu alaihi wasallam tawi yoon taaro ak nim leere alimatu murad ko bu jak ñew na alima aminatu kay el ma sa doom ji man day ko ne ñew mo ko yoon yaam ñew xee ko bam ko he alimatu dal ko fa jox ko yoon la joram mu na nam ko so mo bo bari bari bari bari ta aminatu ko alimatu ko naam so ndax ñak akki mu jox ko wéen ma ca def yonent bi bañ de sallallahu alayhi wa sallam mu ngay tëral sëriñ do xaat xam na ne alimatu bu koy nampal mu nga am beneen doom muy nampal mooy bi mu jur ah bu nampee ba nag benn wéen wi bi ci def mbokkam ne ko moom de moom waru koo nampale alimatu moom moo yóbbu yonent bi taayif wajanu mbaam mi mu waroon dal di suura suura suur ba mel ni masalab gëlim gi nga xam ne moom la ñaana doon moom itam dal di suur ba xenaat bi fees dela soow ñu ne nañ seet ndax amul soow ñu na ñu rat rek mu dal di génne soow le waaye jëkkëram ne ko alimatu sa mbindeef mi nga fab mbindeef mu barke la def mu ne ko loolu la ma yàlla woon de ñu ñëw ak moom waaw alimatu bari wàcc bari saal te mu ñëwee alimatu saadiya ba mu wàccee ca taayif rek dëkk ba yépp ñëw daje ci këram naana ko tuur gëtt gi xañ de dëkk tafa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam juróom yépp am soow bu jur ak bu jurul boorat rek mu joxe soow bu ñu xëyee di sàmmi fu ñu dem rek fekk fa ñax mu toa xeb ak naataange ñu na ñu sàmm ba suural waaw dellu si sàmm yi ci des ñoom gisaale bi bekkoor nam bekkoore woon rek su ko defee ñun ñu naa sàmm yi na ngeen di sàmmee fa sàmme alimatu yi di sàmme de waaw bu ñu xëyee dem fa sàmme alimatu yi sàmme woon duñ fa fekk dara xurul mel na melal rek alimatu mom samam mi buñ djiblo fene fekk fa nata nga rek day day ñu xam na lu ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte nak magna mag go xamne ñu rew tak mag gi doomi mag de bam ci dooba am ñaari weer bo wala ram sallallahu alaihi wasallam bam ci dooba am juroomi weer bo wala jema dox waaw juroom ñaari weer muy wax de sallallahu alaihi wasallam waye juroom ñeenti weeram nak ci la fa sahabna bolem kuy wax kuy wax ana fa umana taqbi dali kep kuy wax baax waaw ma la gëna fa saare ndax ci quraysh la jiddu nampa ci bani salin de lolu ci juroom ñeenti weeram le sallallahu alaihi wasallam fukki weer la dund di sanni xet waaw njum guñ ne ndax ni mëna ko jaamam jeet waaw bu ko sanni rek jam ko de daan la xale yi tedi sammi damaana ñaari weer nak damaana ñaari at ak ñaari weer la maraka yi ñew xoti dana mbi de xoti gu jëk ga indi ci lumbu wa nga xamne nañ ma doon ci def fetane ci mom de sallallahu alaihi wasallam lolla alimatu ragal nak sahab waaw ñew delo ci ko yaayam de mu ne ko yow bi ma tey ter nga na la ko baye mudul ñaari weer nga ne dang koy delo ci lan la mu ne ko dama don nampal dal nampal di dem nampal bi jeex na waaw sa dooma bobu dem dama ragal rek dara dal ko ci sama loxo rek muy toor ci man de mu ne ko sama doom ñi ngay ragal setané sama doom ji yalla koy watul bopam de waaw dara du ko jedde waaw ci ñeneen taati yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la yaayam gennadina mom itam de mu def na bijirim abdul mutalib amé ko waaw ba nga juroom ñaar yaa wala juroom ñett ay abdul mutalib de denk ko abou talib nak moko ana mom dunu be fekke bi yalla yone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba yalla yone yaronte bi nak waaw ci ñeneen fukki atam ci fanwere atam ak juroom la kaaba gi tabax kaaba ga la quraysh tabax kaaba ga le xaccu ci ba hajaru aswad ku koy tek ci plaasam waaw ba bëgg xex waaw ba cente jaasi ñu ne bunta bani salam babu salam bi ku fi jëkk fal rek nañ ko jox xamne moom la ko yalla jox de yonent jëkk fa fal de ñu ne tan lo nañ yalla tanal nañu lamin ki nga xam nak ne waaw moy lo mbir mi de ñu jox ko mu ne waye man dana gërem lo ñep dalil lal malan tek ci hajar lo fat ne giit bu ne nañ japp ci malan rek waaw ñu yëkëti ko ba ja wala xatam ba ñu tek ko yonent ba tawaxal ko tawax ko lo xam lu tedd nak sallallahu alaihi wasallam fekkena il ful fulul yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ñaar fukki atam juroom da denc khadijatu ci ñeen fukki at la way gi wacc ci mom alquran wacc ci mom mu def makka di xote jëm ci yalla quraysh di bañ bo amam am fa fukki at ak ñett yeen sabab genn gaday nak dem medina sallallahu alaihi wasallam mota genn gum genn gaday dem medina du ragal du doori waaw ndax fukki at ak ñett yam sax ci makka waaw mën nako fa sax gi dundam waye xamna ne dal ñi nanguñ mu bëgg dem fo xamne da na nek gox bo xamne moy gëna ya ci l'islam de fa ko do na waxante ak bani khayla ta nak waaw ñay lan sar ñi biñ nek duggé ci l'islam ñom la yalla tuddé lan sar jaante la ñom ñett ya waaw bu jëk ba ñett la ñoon ba ca tagu joom ben la ñoon ba ca tagu nak waaw ñu di ba ca tagu fuk ak ñaar lañ kon bu ca bu ñettel ba nak juroom ñaar fuk lañ waaw ak ñett de ak ñaari jigen ñu jaante ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nako buñ la génné rek ñewal ci ñun de motax bañ ko génné gaday rek waaw bañ ko bëggé ray nak ci makka mu dal di génné gaday nak sallallahu alaihi wasallam mo ci dañ ci ko mo ci dañ akkan dañ yaalla bam dindé asamané juroom yaar tanuna jëgë dina kowé té ko muy barabu nguuram bam bindé suuy juroom yaar mu tan makka moy kaaba gi nga xamne tay moy qibla yi mbolam julit yi rek mu bind doom adama yi tan ci ñoom arab bam tané arab yépp mu tan ci ñoom bani hasim itam mu tan ma ci seen biit man may kuñ tan ku bayiko ci luñ tan bayiko ci luñ tan de te loolu du bugare ci man sallallahu alayhi wa sallam noonu magge woon nag te yàlla xam ne na ko lu jiitu ak ñoom ni nga xam ne nit ku rëy buy ñëw ci dëkk dañ koy yëgle fu nekk tel garaam yi ñëw naa diwa ngi ñëw yonente sallallahu alayhi wa sallam ca jamono aadama ba ci jamono isa xamul yonent buy ñëw bàyyi koo ci peeb yàlla ba lu may wax na mbindee bi ne leen wamu bashiran bi rasulin yaati min baadi isu wa ahmad maa ngi leen di bëggal ne ab yonent dana ñëw sama gannaaw ahmad la tudd ahmad mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la tudd ci asamaan muhammad la tudd ci suuf li tax mu gën ñëpp nag mooy ki nga xam ne ahmadu la tudd muhammad la tudd mahmoud la tudd xaamid la tudd xeetam xammaadoo na lañ leen di wax xeetu yonente sallallahu alayhi wa sallam ñooy santkati yàlla yi ndax ñooy ñi nga xam ne buñ lekkee ne alhamdulillah buñ naanee ne alhamdulillah buñ hoddoo ne alhamdulillah buñ amee xéewal ne alhamdulillah buñ génnee ci tiis ne alhamdulillah ñoom ñooy santkati yàlla yi de moo tax yonente yàlla Moussa mas nay dee ak boroom ne ko gis naa ci ndawil ma gis naa ci xallu way tawere di ab yonent aw xeet xeetu yonent boo xam ne ñoom santkat yàlla lañ def ko muy sama xeet mu ne ko loolu xeetu ahmadoo ko moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loolu may ko bani israila mu ne ko loolu xeetu ahmadoo ko moom de mu ne ko gis naa xeet woo xam ne ñoom dañuy lekk seeni sadox te nga di leen ko nangul bani israila ñoom ku bëggaa sadaxe ngay dajale la nga sadaxe lu mu foor foor def ko ca di nga rebe foofa rek waaw soxora ñëw lakk ba de noonu lañ leen di nangulele jaamu yàlla def ko safara sa lëkkul ñu xam ne yàlla bëggut may ko sama xeet ñoom dañuy lekk seeni asaka ngay génne sa asaka jox sa mbokk mu lekk te kërëwul yàlla nangu ko de ma doo ko moom mu ne ko gis naa xeet woo xam ne juróomi julli dañuy julli te nga di leen bindal yoo ak juróom fukki julli mu ne ko loolu xeet waa ma doo ko moom gis naa xeet woo xam ne benn weer la ñuy foor ci at te yaa ngi leen bindal ne dañuy dappetoo koor mu ne ko loolu xeetu ahmadoo ko moom ey yow Moussa bul jege yàlla lii Mouhamad loolu nga may laaj yépp xeetu ahmadoo ko moom la mu ne ko jëlal sa yonent te boole ma rek ci xeetu ahmadu de waaw moom Moussa mu ne ko yaa Moussa init tafaytu kaala naa si bi risalati wa bi kalaami fa xus ma ate bi ka wa kun min ashakirina yow Moussa maa la tànnal sama bopp ci bani israila nga gën leen ñoom ñépp ma jox la ak yonent jëlal li ma la jox kat te na nga sant yàlla rek day Moussa daal di duub nag waaw daal di sant yàlla de loolu mooy xeetu Ahmad moom mooy Ahmad mooy Mouhamad mooy Mahmoud mooy Hamidou xeetam ñooy Hamadou na sallallahu alayhi wa sallam lépp lu xeetu yonent am waaw dañ koy sant yàlla rek day de waaw buñ amee xéewal dañuy sant yàlla moo tax seen drapeau ca pencam yàlla li waaw alhamdi la tudd li waaw alhamdi yonent koy tëye ci loxoom waaw Adama ak ñi ci yéesam ñëpp ci ron drapeau yonent boobu dañu nekk de waaw sallallahu alayhi wa sallam ba yonent melee noonu nag yàlla wàcce ko ci àddina saabaam yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ñoom xam nañ ne kiñ nekkat du ñu teg kese rek de nit la koo xam ne yàlla màggal na ko màggal koo xam ne musu koo màggal mbindeef de moo tax saaba yi waaw dëddu lépp loo xam ne daa nañ ko hut ak lépp ñu ma sa am bëggatuñ dara ci àddina lu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ak diine ji nga xam ne moom la dikkee ba nga xamee ne yàlla ne ko ci ñeen fukki atam la ko yàlla yónni ba mu ko yónnee Aboubacar jëkk a gëm ñu ne Aliou jëkk a gëm ñu ne Khadijatoo jëkk a gëm ñu ne wax yi benn la ba nga xamee ne yàlla yónni na ko Khadijatu moo jëkk a gëm ci jigéen ñi waaye Khadijatu moo jëkk a gëm faw ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam bu gisaa Jibril rek bu ñëwee dana ko nettali waaw Khadijatu de des mu ñëw ne ko Khadijatu xam nga ne sama waa ji ma la daa wax feeñu na ma tey andil ma ndox digal ma ne naa jàpp ma jàpp ba noppi mu ne ma naa julli ñaar rakka ma julli Khadijatu ne ko wan ma nim la wan mu daal di wan yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent daal di ko wan nañuy jàppee mu jàpp mu ne ko wan ma nañuy jullee mu wan ko mu julli de waaw Khadijatu jëkk a julli ci xeet wi waaw gannaaw bu yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar nag dafa traité woon ci saam dafa am màggat moo xam ne dum dina lopp ñetti téeméeri at ba mu taseeg moom mu di ko seet di ko seet ba mu yàgg mu ne ko fañal sa biit bi waaye ma seet mu ne ko lu tax mu wax ko ko ne ko yonent bi def ci yonent yi day su feeñee ñaari nit a koy jëkk a gëm kenn ka mbayam rus la kenn ka waxambaane la waxambaane wa fekkiya ko indant ci xam xam la waaw xusa kon ji waaw geeji deela de waaw waye mang ma mbolem melawi waxon ci mom yep gis na ko ci yow rek lumay bu ne ci biir bi de waaw Abubakar huñu bi tam mu won ko ko waaw mu ne ko yow ngi yow la len dal li yobante yonentu sallallahu alaihi wasallam ne ko yow yobante ko ci yonentu ne ko fo deme ne ko dunna lopp ñet témeré at ma ngi ko don fuglu bëgg sayu feñe rek ma gëm ko len su fekke deena yalla may ñu ma gis ko na fere na ci xetam la bokk rek de man gëm na ko Abubakar joge sam ñibbi fi ba xam ñaari wéx bam ñippé rek ne lo xew sama gannaaw ci makka ñu ne ko mbir mu re xew na fi sa gannaaw de mu ne lan ñu ne ko jiduma Abu Talib bi nga xamoon day Muhammad yonentu yonentu lu la rek ci na Abubakar dal di jëmal yonentu sallallahu alayhi wasallam yonentu tam yeb na ko waaw ci wayu gi dal di ñew jublu ci Abubakar rek ñu taxé bañ taxé mu ne ko yow Abubakar yalla yoni na ma jëm ci yow ak jëm ci mbolem nit ñi de mu ne ko yalla la yoni mu ne ko yalla ma yoni mu ne ko lu sa tekkal boy mëna xamé ne yalla la yoni mu ne ko magat ma nga taxé don ci saam Abubakar ne ko lolu du wax magat ni ma taxé ci saam ken mën da xam nañ day mu ne ko magat ma don tek ci yow ma nar ga ya kayu bëntele bay fi ya koku la wax de mu ne ko lolu ku la ko wax ci saam la xéewon da mag rek ko fekké won ken ñu makka mo diko netali waaw mu ne ko koku mu ne ko roo ko dama ko wax ni jibril le waaw mu ne ko talal sa loxo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Abubakar dal di jeblu ba Abubakar jeblu sidina ali itam ba yalla yone yonante bi sallallahu alaihi wasallam ta fekna ati barmi tegalé dafa amon ci makka ta abu talib waji ñak la wona mu dara te bari dom na ko re yonante sallallahu alaihi wasallam yagna gam nit ñi dal di dajale goori bani hasim yeb nelen abu talib xam ngeen ne ko ñak la te hadi bekor yi ñewna dama bëgg kenn ku nekk ci yeen habben dooma amel ko barad ba bekor gi weere mom fa ba sidina ali ibn abi talib ñom ñep ku ci ne fa ben do abu talib amel ko barad weere waaw ba hadi bekor yi weere bari sidina ali yu ba ko yalla yone nak mo yonento ho sidina ali yu mi ngi gone mo ba mom geen tagul mu ne ko ali yu man nga yalla ma yoni ma jëm ci mbolem bi ne fi mu ne ko yalla la yoni mu ne ko waaw mu ne ko toral ni ma fofu dal di taw ñew ci baam ne ko aha man de sama mbokk mi wax na ma tay lo xamne reyna lol mu ne ko lum la wax mu ne na ne yalla ko yoni de ma gëm lim wax Abu Talib ne ko lu yag yag dal buñ ta xali ko mom mukk mukk sa dinde sa de mu ne ko bon damay gëm lim wax bon kana mu ne ko bul taggo mom rek la la digal sidna ali mom ñew na sa do la la la wa sa sunu dar suray dal di jeblu de mom ma sa dox ci sa ci jotal xere mo tax ñi wax karam allah wa yo yalla teral na xar kana mom ma sa jotal ko dul yalla rek ndax yonent ko yar wa ci ngone am la dugge la dina islam sey bu far dugge ci islam rek tay xamu kever khadija to jek gam ci jigen ñi bok Abubakar jek gam ci goor ñi sidna ali dam mo jekka gëm ci xalé yi ñatt ñu nak ñoy jiddi ci islam de ba nga xamé nak né loolu amna Abubakar waaw tara tang la won bo xamné mbolem tara tang yépp ci mom lañuy bottu ci waaw ci guddi gëm lañuy dajé sidina Usman Abu Bayda Taym ibn Jarrah Abdurrahman ibn Auf waaw ñi ñëpp waaw sidina Abubakar la naamé de waaw mu waat leen ñom ñëpp bay nangoo ñew tuub ñom ñëpp ñi ñew tuub ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw ñi nga xamne ñoo jëk dugg ci l'islam nak xamu bi leen abou jali ni islam de ko jari no waaw mbugal mu nekk bugal na leen ko pour bëgg ñew yéek baye di dina l'islam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek waaw mbugal man bugal waaw yaatal ak sumayyat ndey yaake ak amara bilal waaw ak soy bu romi waaw kan mu ko waaw kenn ko gis mbugal mel non rek ba lolu amé nak waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam nelor ji metina dem te keur gu nek ci keur ibn arqam ci darul arqam yonentu neub fofa de wa ku koy ku beug li jamet tek ko rek ni ne budi jamu yalla de waye te rewut yalla ngi jubba nit ñi ben ben wa ñi ñew di tuup par ben ben ba nga xamne amna jëmi bes yonentu julli fi de la kaaba ge abu jahl ibn isam fam tok ak kureen bi ko wër ci fever ngi banlu kat go xamne ñu ngi ndaka de moy ak sebrit go and ak ci ja gelem gu wati non waye jaxo ba nepp waaw ñu na ndax lu xafew lolu ken ñew na ko fab dem soti ko mohammed fa le muy julli de abo jaal ne man dal dem fab sebrit do soti ko yeral dafa alayhi wasallam waaw xam doon julli de ñu def ciox ci dira ba ñen entu bi sallallahu alayhi wasallam be lay fatima doon moko deg daldi ñew waaw dindi ko de waaw ci baam waaw dal leen xass ñom ñep bañ ko saaro waaw yeenentina ko waaw muñal waaw yalla du baye sa baye de waaw te dal na ko dimbele le ba nga xamé lolu amna nak abou jahl ibnu isam ki nga xamné mo defal lolu bobu sidina hamzatu doomi abdul muttalib mo abdullah bokk ben baye bi ma nga rebbi won te kew ko bam ñu bëfé ni jow dem jëkënte diko fa natali defé na dana ci contane ni ko sa doom mbokk mi toroxane jim torox tay waaw dafa dem jëwati juma ci resu kaaba ga ne ma ngay jullé waaw ke ya gelem ak sa brit waaw su xaxaw mom la bo jaali nuy sam fab yow satti ko xam nga xamne mom la fa la doon julli def mu ne abo jaali def lolu yonent bi ñu ne waaw mu dal di fap xaram waaw gam doon rebbe dal di ñoo fekk abo jaali ci digg bo am mu fëgg ko xala ga ba xañ ko def ak bop ba def ne ko li nga def sama doon mbokk mi ne nga li tax nga def ko mu ne ko sa doon mbokk mi laaj ma lu mu def jëkk ba ma def ko dem def jëkk suñu yàlla yi jëkk suñu yàlla bàyyi li ñu dofloo suñu bàyyi waaw loolu def nga ne ndax sa yàlla bu ma def ko lii ma ko def mu ne ko moo tey xas seen yàlla yi yàlla ji lu may aw daj ku ko xas lu mu ci ko xas moo tey dof nag ku leen gën a dof kuy dem di jaamoo aw daj ana ko gën a dof seen bàyyeeg yéen ñëpp yéen a am ci ndof gi mu wax de ah mu ne yow xanaa la ngaa bëgg far gëm diineem ci mu dikkee mu ne asadu wa la ilaha illallah wa asadu mu ngi rasul laay moom cet la bokk moo ko waaw jàppante ba mu far dugg ci lislaam mu ñëw ci yonente sallallahu alayhi wa sallam dal di jébal moom hamsatu ibnu abdul mutalib hamsatu nag moom la yonente doon tuddee asadu laay wa asadu rasul yi mooy gaay deg yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de ñu teg ñetti fan sidina omar tafeeg benn waay ne ko yéen yéen a bon jàng yéen ànd ak mohammad waaw ci diineem ji dama laa war a dog sa bopp waaja ne ko su fekkee ngeen xamlu dem gi ma dem ci diine mohammad koo xam ne moo la gën a naqadi te saa xëpp ci moom ma ngi ci diine mohammad te mënoo jotara de mu ne ko kan mu ne ko sayid waaw ibnu zayd ak sa jigéen fatimatu bintu khattab jëbalu nañ dañu ngi dina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal ne yàlla xwaaja dal di jëmal ci këram de ba mu ñëwee ba jub néegam moom si sina amar mu dégg ay wax dégg ñoom fatimatu jigéenam ak jëkkëram ñu ngi jàng alquran de mu ñëw fëgg ñoom ñëpp ñu fa newoon xabaab ibnu darati moo fa nekkoon di leen jàngal waaw moom mu dal di dawnu bu joroon lal nga def ba mu déggee baatab amar naa ko def sidina amar dal di dugg ba mu duggee ne lu ma déggoon ngeen di wax ñu ne ko déggu la dara waxuñ dara de mu ne sayet yow yaa bon ngay dem di jàng tapp diine mohammad ji sallallahu alayhi wa sallam dal di ko dóor waaw xala ba xaañ ko de ba mu naj jigéenam ne ko moo tey waaw gëm na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ni gëm naa ko ànd ak sa torox ak bakkan de ah mu ne moom nag ba mu gisee ne nacc loo naa boppa goroom mu am kerta nag moom sidina omar mu ne de waaw kay di ngeen yor li ci nag parce que sidina omar moom jàngoon na wax yaaram waaw ba mën naa bind arab mën na ko wax waaw mën na ko jàng mu ne leen war leen ma kay di ngeen ame jigéenam ne ko kullaabu daayama soyde mu taarono alquran kullaabu du ko laal te yow ba nga juddoo ba tey masula sangu janaba su fekkee li ngay wax dëgg la ci yow bëgg nga koo gis demal sangu sidina omar dal di dem ne jabeet sangu ñëw ci ngóora gi ni ko jox ma fatimatu jigéenam génneel ko kayit jox ko mu jàng bismillahi rahmani rahim fa ma ansalna aleyka alquran tasqa وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من الكاي تيزيني يا كرافت يالنا قريش دي ليلا قريش دي داو واحد يرافت ليلا قريش دي داو ديكو داو لو نيني تكلم لك مفهوم محمد نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة نكو جيجينم نكو تفكي دوكو اللور دوكو واخدر نكو لقلي من إلا وقوم نكو دمون جيلي واحد نكو نكو سيدنا عمر دالي جوالي daru arqam fi yaronte bi ne sallallahu alaihi wasallam bam ñewé ba jup buntu ba rek ñiko xam dal diko xam ni Omar ibn Khattab ak ñew te mo gëna tax ñun mo gëna bañ waaw julli de ñu na rej ko ne di ko na bujé xam sa du ne bay yena Omar mu ñew su ñewé da fay nangul rek diine ji nekk wala maray ko ci jaasam jojo mu gaddu waaw amul leneen def yaronte ne deegal bay leen yéne ci gatanul ko bopam sallallahu alayhi wasallam bam ñëw rek dal di ko pogné yéne ci ngëp ci fatim bam pogné ko fekk ko wé Omar fukk mu ne ko Omar do day dé la wacc ci xéedu jëk ya ala samur wacc ci yow Omar ne kar ro jog na sa do la ilaha illallah wa sallallahu rasulullah Omar dal di jëbulu wa daru arqam ñepp kafar ngi dëgg Hamza bi jëbulu ne barki dem ñetti fan lañ ci tek Omar jeblu de baba ñi jeblu ari juroom ben fukki nit ñi jeblu ari fan wéré ni goor lañ ak juroom ben fan wéré goor ak ñatt ñoo jeblu gum ak juroom ben jigen de lolu muy fa muy ñeen fukki yu manki kenn ni rek ba Omar ñewé nak sallallahu alaihi wasallam dal di jeblu mom matu li julli ñi ñeen fukki de mu jeblu ba Omar jeblo yeneent contane lol fekk na lu jitu lolou xabal la rek dajena mom ci buntu ba ne ko Omar degal gis na ne yow yaay ñaan ak yeneent bi yeneent degg na ko tay di ñu julli suba mu na yalla yalla nga teral l'islam ci kenn ci yaay Omar yi amru ibnu hisam wa abu jalib ibnu hisam wa awla Omar ibn Khattab de ko na yow mi yaay waya kenn ci ñaari Omar yoy re Omar dal di jeblo sallallahu alaihi wasallam wala aljana garak garanga nepal te yalla ci ala ko ngit ni dugal hay janna ci ko restaurale en dole gor gor xamne jam dum dama mu ci lamuy lamuy def ngir yalla baye lan dole gor gor lu xal la jam bi abdul hamid ci dalu ma lan def yalla ya aduna lu neew la te lu jaw jeex la ci aduna lu neew la lu jaw jeex la al kër jaangé ci kanam kër ga dëgg mo la ci kanam kër ga safar la rek wala al janna kër ga mo la safar la wala al janna rek al janna nak lepp lo bëgg ma ngay al janna mo lepp lo bëgg ma la jox lu fa dëgg na ci sama ko ko dëgg lu fa dëgg mo fa jëf sama ko mo ko dëgg mo fa tok dëgg ko ko safar la safar rek la safar la mo xam ci safar rek la xam ngeen safar bëgg safara yaa woon yaa ñi sanu ko bëgg safara yaa jom ngay sanu ko loolu ñu xadda faa rek la ñu waxal loolu ñu xadal loolu ñu xadal way ko bëgg haal jëna xam nga sonu way ko bëgg haal jëna la ñoo bokk nga sonu bokk nga muñ bokk ci dala muñ da nga muñ nga def li yalla diglé da nga muñ ba def li yalla diglé yalla diglé muñ rek tax nga mëna ko def li yalla diglé lepp muñ rek tax da ci ni tax ci sax da ci ni tax ci sax ci ta fon sa kan la ñu ngay ta digi sala ci ta fon sa kan do ñu da la ci digi sala wu ta ko mu ngi bay li yalla tere mu nit la ba bari li yalla tere lo lo gëna jafé te lo mo do li gëna jafé ñu bari dañu ñu nga def li yalla digi te mu ñu bay li mu tere ñu bari dañu muñ ba def na yalla digle waye du meuna mul nak ba xari moore ñu ma tere da baran ya do aji ragal yalla digi da baran ya do aji ragal yalla deug nga ragal ko ci bay lu mu tere bon ko yaram ci bay lu mu tere ragal ko ci baña def lu mu waral ragal ko ci baña def lu mu waral baña ñaka def lu mu waral baña ñaka def lu mu waral yalla ñu yalla may ngi yalla ñu yalla may ngi yalla bi daana mo soxla ci gëna mat daana mo may soxla ci gëna mat ñaan dana waaw ñaan na ra ci gu sangam soxla sangam mu ne ndax soxla sangam ñaan sa jëna mu ne waaw ñaan na la ci gu sangam soxla waaw bo ko dañu xaju muna ngay nango na ñaan nga waye dama la ko dencel ñu ñu am ma jaxla dem ñu mëna yow sama borom nga lënta nga dencel ma ñet bu mëna nango dal ci aduna mo tax ñaan ben nga xamne yalla dana ko nangul wala ko wala nga xamne yalla dana ko nangul ñaan la mu ci do mu doon bëgg wacc ci yow wala yalla dana la ko nangul da xam nga ko bëgg ci yalla de mu li la la dencel ande tay ko gëna haaje de waaw bo xamni sa soobu yalla na ne yoonu dana ne ku te ñaan yalla dana ko nangu taamu ñaan bi ñu nangu manam yalla dana ko jox jëmmi la nga xamne moom lay ñaan de ñu sa soobu nak tan la bu dañ ci waay bari ñu ne moy do xam ni ñu ñaan ko na ci minbar ku bëgg ko bëgg digënté xal ba ñu sëlmal jindi ga digënté bo mu da sa ci nekk de ñu ne yoonu ñu dalé ci sa soobu ñu ci wax ko jëndi fa de waxo yeen yi bëgg sa def sa ci mu ci ci bëcëk gën abu hurayra na mooy sa ci nga xamne mo mu ci def jant sa def ñu ko waaw nakalay naka so su sa te yeen ñu ne kum fet ngay jindi ci ñaan te mo waxtu kenn di jindi mo ndax yeen ñu waxu ne ko xamne laatna so du nit jindi yaal ci jindi mu ne ha kay mu ne ko bo nak ko xamne laat nga waxtu wo dimo julli tini taxaw di ñaan nak waaw bal ya nga julli te ya nga ñaan yalla ñaan gogu yalla duko delo len ni te yepp aljuma ci gën da ko antew dal mi yalla yene nta waxatu no dal def bo xamne jël dana ja sank bi sama arafa ci gën an len len wutale bi sama aljuma mom di ci def way li yepp manam juroom ñaari def mo ci gën bi sama arafa itam di ci xat mi yepp mo ci gën do amu dal def bo xamne wa jant dana ja sank baad ni jeya bu be mu melni def arafa dem aljuma be ni nga xamne ci lañu ndaa dama wa ci faasu mu gisse mu naraw yalla xoti salawat ak jamaayam bi wa dindi farga wa dindi ko muy hawaade adama heew gis jigen ju gëna rafet nek ci wetam de na ko dem mu dal di sa waxom wa jëm ci mom ah malaaka ye xaju ne adama de de da tanga ko takke de mu ne luñ ko takke gaaw ñu ne ko jibi ci yoonu bi ta laa yaa salaam ñett yoon mu jibi ci yoonu bi ñu ne ñett yoon ñu ne jural ñaar yoon lolu moy sa nak haa nga xamni waaw moy lay yeb ñu ci jibi ci yoonu rek moom lañ ko takke dem ba nga xamé nak né adama wacc na ci suuf ak haa jabaram do ko ci aljanna jabaram do ci haa xam na ñaar fu ci biir biit bu ci nekk ay cheikh la lambo goor ak jigen lu muy benn biit bi nga xam ne moo siisu maam yonente bi kooku moom dafa juddu moom keng rek andut ak keneen de yonente yàlla ne yonente leeram gi duuraj la loo kenn ci biiram ndayam la ba nga xam ne ne aadama am na ñaar fukki biir yoo xam ne bu ci nekk cheikh la góor ak jigen boo xamee ne mat nañoo sey nag mu fàpp góor gi nekkoon ca biit bële may ko jigéen gi nekkoon ca bële biit ab góor ga nekkoon ca biit booba may ko jigéen gi newoon ci bii biit de booba wuute sa mbiy rek moo taxaw wuute askan yi te ñu mën a séyante waaw ci sariatu ba aadama de be aadama deewut lu may gis ne ci doomam ak setam ak sëti setam loo xam ne mat na téeméeri ci nee ñooñu yàlla sa si àdduna si rek si sunal mi nga xam ne moo ci mujj moom ba nga xam ne ma nga jiddi moom seexoo sa kenn rek waaye fekk nañ dana mën a am jabar ndax xaajul rey na xaalin da ko xamne mom la haddi darana dal ci jott na fi de na ko def da lay amé nak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam leral yeralti bi da yalla dinde adama da wax malaayika ñu ko ñu ko fijeetal di jittuwa adama dafa gis kun taxaw rek malaayika yu taxaw ci dana am sattale mu yalla ñu taxaw ci dana dana dima xol waaw du waral lolu mu ne ko leral yeralti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu xamne motax ma dindule ñu malaayika yi mom lay ci fa gëna am ñu motax ñu diko xol de mu ne ko yalla leer gogu defal mako ci sama kanam ndax man ñu gis ko def na ko def yalla sañu leer gëna wa ji yami yow baram de ak xol faaw yi la baati nga xam ñu mo tabu yërandu ci ñu leer am sañ ci baram ci def na ko def adama dal dina ko khalifa yalla jissu dam na ko khalifa yalla jissu yalla jamono ju net dana tak khalifa am bo xamne mo wote jëm ci taxé fati tam am nonam bo xamne mo wote jëm ci taxé di dé da adama wacce ci fu ju khalifa yalla ju wote ci yoni hu ci ci sande wacce momi tam na ci chamo am ju wote momi jëm safara den motax be yalla ne defal na yonentou bu nak takal nako ab non de naka non awadi rang adama ibise nonam ni tanan donom moy nonam ibrahim numro modi nonam le musa tran modi nonam musa yobi nonam yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abou jalil nisam wa muhammad nonam le waye sama ñam yépp ku ci nak da taxama ja haara da taxale waye am ci kenn ko xamne taxama ma ala nak mom de wa ba doogu lolu moy baxa bi yalla de musa ay ala taxama ko waye taxama du ala musa de ba adama gude ci sa mu gis yar bi ñaan ci mom taxu ci sa mu ho ci sa ne fa leer bi nga xamne yalla den ko nama ko gat da xamne mo tax ñu dund mo mo tax ñu dund lepp luñu dund gis na na taxaw na ci man ñu ci yow legi de ma lay dënd bu ko fatu lu may ci rool ma gi yeen yo xamne ci laaj la de ci su wa yeen gën kan bo wa mo tax yeen ci mu suñu dañ ci ma tanal ay ndaw yu baax yu laaj yo xamne ci sey lu ñu dañ ak gën jëkër waaw be ma gën digënté abdoulla yalla ñu ko de digal nañ ko juroom ci yoru naam waaw amu tan ko ja don heewal de waaw mu ci guddu dara yoon ci ma ko guddu ci rubu ko ni sallallahu alaihi wasallam waxna nak nan hakkan tan tan nga hakkan tan tan nga waaw digal ci na hak naan digal ni dal ci abdoulla yalla bu jaat naan ko ko mom werna yeb na itam no ci fatu ismaeel la bok yeb na itam no ci fatu ibrahim la bok yeb na itam no waay ci ci ci la bokale waay digante bi nak akal kari yahat na ni ay yahat yo xamne yeen ci digi bokam no ngi ko le motax ma ngi ni dina yeen ci da ca adama wa tan ci fu ko ni gure da ca at nan day do mo yeen ci taxal nako sallallahu alaihi wasallam akal yo xamne ci ni yeen ci moko saxal moy muhammad ibn abdullah ibn abdul karim ibn asim ibn abdul manaf da ca at nan ko fay ni ci laar nak moy maam di la xamne moy ko tere ko makare da nga xamé ni sa doy tafna sa doy yalla ma fekma mabana yalla labal de ko be dara mbolo ma taxe fukki de ci fukki re yaram yeb sa doy la jogere motax yaram bu mbolo ta kali ko bo xamne do ci ñaan la mu ta kali ko na tey ci sa doy re dara wa maka ñu maka ko fay ni ci laab yaa mako daggu daa mom ba fottu na kalen mo taa yi de ko ko fay ji jira ji sare nak sare ji yaa am sare mom waa ko mi ci doon de dina ko fa ni sara saam sara bo len fukki re yaara ni yeb ni ngi joge sabay de ko fay nak yow yaru ci makka bam fa yaro fekk fa jurum ay yaram la ñoo itam ñoo mo man makka ba nga xamé yaru ci seen biir mo ko fay ibn kilab ba mag te ci ñoom jëm gis na seen bur bi naan sangara ba man di do ci taawale taawale moy makka rek babal du waaye ñu taawu yaa mu maana ci makka te ku ñu ñu jaay ko makka ci mbusam sangara ko fay na ko man dal di ko jox mbusam sangara mu jaay ko kaaba gi mu ne ko bindal kay jamo mu bind kay jox ko mu dem bam xey ke yaa dina jaay makka rek ko fay won ko bind mu aa mu dal di nangu yaaram lu bind ci ñeko dara mu ne ko jota ha jeng gor gu nak ko fay ñu ci la moomu mo sañ ci makka def daru nadwa da ay ko xassan ñu nak mu dëkkul leen ci amon na ñeneen ci doom abdou samp abdou manaf abdou dar ba nga xamé ne ak nawfal ba nga xamé ne jurna ñeneen ci doom ñoy gis na abdou samp abdou manaf mo ci gëna sandu mu jox leen nandala taaba bi abdou dar ñi nga xamné seen nan abdou dar gis na dal tando ñu doom bayam bi bu ñu jako mbëk ñu taala gi de ñoko amé ba léegi waaw dekk lo wa ma ko nekk fa nga dekk mo la fa dekk lo tabax daar na do nak moy assemblé bo xamné lepp lo xamné da gën ko dawal ko lañ ko waxal ñu rek tñu ko waxé rek dawal ko mustati ñu bëggé def xaré ci nga ba bu ñu bëggé taxé ñu ñu ci sallallahu alayhi wasallam ko lañ dañu joon de ko fay ibn kilab momu ba nga xamé ni ñoo ñu sama ci ko ci makka ñu ragal ñu jott ci zamzam boba xarmu ñu ñu yalla ñu raal ñu jay ñu jottoon ko doon ismaeel xarmu mu de jëne wu ñu doon ya xoot yaa ñoo ñu gën ci ibrahim an ko bayoon ci taaba gi ni jëw na ci jamono yi mujjira ni fat ak yi nga xamne mom lañ da ak yal taaba gi fat yépp nak def ci samsam def samsam tax ko ma xala ko bakkan xam du ko ñu ande dañ do na day jamono yaa gi da ci jamono yi abdul mutalib nalaw ba abdul mutalib nalaw jëen ci lebbikal ko mo ko abdul mutalib da baram no da da xam xam de mo yaa no on li xam xam na kala da ci xam xam ta xam bu ne yali na waat ni na xam nga da tay ba xam xam am na xam yori ci guddi gi jot la la di ko ko da xam xam xam da wax ko len turu boko te bom ko waxon ni da na da nak abdul mutalib ne mo man ci am di ne da so am ko nak re ni na ko ma nga jodi gento ko duru ci nagwa ak dela karam dambe ak sa tax moy sabbe na dara mu dal di xey bo ko ru jang na kenn ku fa re mu dal di xey di dox ba ci gis kra karam dam gis sa xamni fa la baxay mbay ciop mo ñaari mangal ga yo day bu ñattel be def mo ñu ak tamu abou jeul aldi bax yek dou ko yobu ci makka la di ray bam ko ron bam ñu ba jup fofu rek yek ko fi lank re do dem ñu dak mu bañ ñu rendi ko fofu fesso ko bari sa dessa mu gis ni te bari sangi xol ngam gam ci baxal li ci ni mu fa ngat mu fa la fa nak di ci tapal di lambo samsam quraish na ko lay def abdul mutalib mu ne samsam yaayu ni ne ko fo meena ci samsam ni nga xam ni do ko defé naat ni di ko hut di ci tapal ba bant fa dal ci ci ndabi ismaeel la re mu xam ne ten ba ngo mu dal di ga do e ken du do re a quraish ne abdul mutalib du fi ga mukk zamzam xam ci te rek dafa tey ba adna tukki ñu ñoom mo ga zamzam mu diko yekati ko gi suñ kaw lolou diñ gëna ngi def ñu ko bokk ci ñu nek wala nga xamni do ko gassu le haye ko dañ ko haye mu baba sariyat wa amu bu xalé yi rek ñaleen di atel ñu nañ dem laye ji ci bu xal bu ñu wax sa jaaw ñor ko def ci bi lolou abdul mukallib nizar ne nizar na suma yalla maye fukki doon goor ay ponkal yi taxaw ci sama kanam suma mere ñom ñepp ñu nar waaw ko xaa man ñu ko xaw yow kon dina ci rendi kenn sa jaam ko yalla def bo rendi doon jaamo yalla waal ci xaraat ñu jox ñala bokkon na waye yalla fali won nako ba nga xamé ni jot na ismaila akam khafle ba nga xamé ni abdul mutalib ni fer na lolu ñu war te ni gëlem ni ngay dem sam ci sa jaaw ma te seen digënde de bañ gëné ba ca yoon seen ndox yeb jaa ñu ne li ci taxa ñu ne na ku ne dafa ba melam ko digga ku jëkke de yisulla ci jëkke ko yisulla ko ci mu jëkke rek moom lañu diful lolu gëna rafet kat ak ji do xamne ñepp do nañ ci ñeen lolu ñaan bu ñu do dal de ku ne dafa ba melam ko digga di negga abdul mutalib ne di day ak doodi la goor ñu ko digi negge goor ke dafa yaara goor ko ci sakku rek ba mu ngi de waye do tud na di negge da di jog mom tak jele mom de ñu ne ko day def mu ne ma ngi dem wuti nox ba fuma ko amé waye dal duma tok di negge re wala fuma de bam takay jele mom rek da war da jele mom yeeti ci tankaram rek nox ba la ci ran tanka jele mom da ba ngi seen kanam ñoom ñepp seen la sey gis wax mu ko neexé am ndox mu ko sédé ñoom ñepp ñu naan naan ba mandi di seen mbuut bo ko seen daawale mu ne ay seen ngant bo yoy mu ne ñu ne ko lañu wañaku ah mu ne du dem laay yi ñu ne ko laay yi ci la jox ndox mi ci ala jattalam bi mo la jox tan tam ñu di dootal ko dootu ko xé yoré ñu ne abdul mutalib jeli ci nak galdi ga zamzam de da nga xamé nga sa zamzam tok na yalla may ko fukki doom wa mo jur haare mo jur abdul mo jur abou talib mo jur abou lahab mo jur hamza so abbas ak mutammin bay fukki fonkal yo xamné wa fu sen day taxare ni taxare ah mbogo xatte nak ni sa jëmi sa ram neraw guddii dam dikal ko ne ko ay abdul mutalib fatali ko ni fer jere nga ma tan ni fer jere mu yaw na ni mo tal khaf ni jere ci dekk bi dama wala sala xere ni jende ko mo xale mo re sala xere te dafa ci guddi mutu daal la jelu ci ne ko abdul mutalib bu gelen do fo am qabla te suba mu ne ni mo tal yek yi jep ñu dal ko mo ray fa la ñu ko abdul mutalib bëgg ñu lo fa waxe ke def mu ne ñu ko dal gëlem gi fi ko ñu ñu ko gëlem bo laj ko sa waxe ya ko dam te gëy ñu ko abdul mutalib bëgg ñu lo fa gëlem de mu ne ma jaa ñu lo fa gëlem jaa di ñu ne ko sa doom bi la waxon ne bo am ci ci doom yu jor rañ ci kenn jaam ko yalla ni ko ngey jaga ngey fatali yo mu dal do tay nak dal di fop dal di wa doon yo nak yi len ko ne len legi nak nañ dem ci asaf ak nayla ta wa dal di def sen li saxaru ban yo ban dene sen li saxara ban tab geba dal ci abdullah ibn baye nang ko bire sallallahu alaihi wasallam a mu ne ban ko mu ne dafa joom nañ defat ñu defat mu dal ci abdullah ñu defat mu dal ci abdullah mu mar nak dal di dandi songa jappa abdullah nak dandi joxu fatam nak may acci abdullah ji wam mom ci asaf ak nayla te ja safa wa burembe ko xofare quraishina abdul mutalib lo beug def mune dama ni soron ni suma ngi fukki doon goor na ji rendi kenn jamo ko yalla te yalla may na fukki doon goor ye fatte ni man ni sergi rek mo dama ma beug rendi suma doom abdullah re quraishina ko du fam mu dëgg ni té wuyu ñu bon wara abdullahi bolé ko amati ñun fukki doon goor rek dañ ca rendi kenn jaamu yaala waaw bo bo xala wu won dañ ko fukkam bande waaw mu ne ha naka taa ñu ko dara dañ ta ko ko tok ci abdoulaye dal ci jere mere mu ray téméri jere na ci laire ray ko ci ndad ni ya ko ñepp jémo ñu def janaaw baye ma am gari yépp mu ne buñ ko xaye kenn ko amara ko ñakala téméri jere na ñu jété abdoulaye moy hikmatu ci salatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ray bakant fay ko téméri jere nga ko xora de yaare bobo atay moy wey ba legui def abdoulaye nak mut waxam baana nak melni jent bu fenk ci makka de fum rombo rek jigen ni diko sakku ci sen bopare be rombo jenn jigen fatima do xaxam yeetu ben yow bu jangonté reuy jekki moy ko ñewal sa deg man ben na rek sama jox la téméri gelem ni la jottal mu ne ko def lu haram koku deema ko gënal te yow lew lo ma def dal di dem ci kërëm dem ca bayam ne ko nak ma takal jabar fekk abdul mutalib bam deme tam di ndokel feybu ibn siyasalin waxon nako ne so deme su fekke ni amul jabar ci bani zurata nang ko ci wudde mu ñew takalata magi aminatu de ba yaronte sallallahu alaihi wasallam tay am jabar mu takal ko aminatu rakki halatu de aminatu jidi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko resene do ba danga bay bare abdullahi ganyana ba am dak fakana xam kat ba do ko neewon ñi loxol lay yor ni ak yaronte ci te ben yaronte de siadina fi sa waxo jamoy yi dama ngora ngi jule waye ñom ñep ci bani sura sa lañu jidule ba dem nañ ci wut jabar de mu jabar ci bani sura sa halatu mo jitt hamsatu mo jitt bani abbas nga xamne ñu dawlatu bani abbas nguur gaango a aminatu jidi yoon ci sallallahu alaihi wasallam rek ci nga xamne ne mom moy sa nga koy jekk woy mu jidal ba nga xamne nak ni yoon ci sallallahu alaihi wasallam yaay mom bu lako dina ne yar wu jekk ci la adama ñew ne ko aminatu degal ya ngeen bu sa nga bi leewi de ya nga ja top ko leen dris ñew ci jekk bind ñoo ne ko aminatu degal ya ngi yobbu nga xamne moy sanga bi nga xamne moy jiti mbolam yonenti rek ba ca top noon ba ca top ibrahim ba ca top wa musa wa ba ca top isa ba ca top daoud ba ca top sulaiman ba ca top yusuf ci juroom ñent wer nak la aminatu am bu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax rusul ngalam juroom ñent wer lay la ko kamutam gi di ubbe la ko yom barasare musala nak urus ko madde yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci rajab digi gafa digi ci rajab ndey kor ci la yonent sallallahu alaihi wasallam ci la abdullahi sey ak aminatu rek bam sey ak aminatu ci rajab mu dal di yom bu jeug digi jeuk go ba ci gamo muy juroom ñent weer waaw ci la wasin yonent bi sallallahu alaihi wasallam digu digi non magal ci talaabe ji yoon ko bes wa delu seen moy besam gënte li nga xamne net leer nañ ko def ci dugg yonent ay mbir yu bari tay na ci bur yaal yeb kéro ci suuf lañ fa naan bur bu nek la am dafa daaru rek buñ sam paté mu daaru buñ sam paté mu daaru mu bayyi lo te dëgg ci wëlu ba tax moy mu xéram yeb da ngay jattu waaw buñ jubante ñu jattu ha ñu far bayyi lo le ba yonent ci do nguur gi gëw reñ ci adina boba moy nguuru faris kisra anu sirwana ci jamono leenon ci jiddu rek sallallahu alaihi wasallam anu sirwana nak buru man lawon waye jiddu fekkewul l'islam bay nek jilit waye mando won na ba nga xamne buru ma mando ni mom koku amul de fekk nañ ci ci waxandem ci kem mi ngi bind bari le rek mi ngi dunde ci nguram nguur mi ngi degeere ci ay goor yu degeer alal len di degeere alal mi ngi joge ci nataanga asaman ci taw suusi saxal gancax dem henaar yi itam joxe soo mu bari. Su fekkee ne day buur maanu na naataanga dal di am asaman si joxe taw bi suusi joxe gancax jur gi joxe am soow ak ngirt. Su ko defee góor ñi dal di am haral. Suñ xamee haral dëgër buñ dëgëree nguur gi dëgëree ci ñoom rek. Su fekkee ne buur bi maanuwul nag d'accord dafay dal di ñëw asamaan si bañ a taw suuf si bañ a joxe gàncax bu baax. Xenaat yi itam di joxe soow. Su ko defee yaxantukat yi yëpp daanu ñàkk dal di dikk góor ñi néew doole. Suñ néewee doole nguur gi itam néew doole buur bi itam néew doole. Anu siruwaana moo bindoon loolu bàyyi ko ci waxante am ne wax ji dëggu la. Fi jamonoom la yonente juddu sallallahu alayhi wa sallam ko yonente juddoo taa xam ma nga xam ne ci la dëkkoon muy iwaanu Kisra ma ngi ca Baghdad ba tey daal di toj fukki toj toj ak ñenant fukki tuur ak ñenant rës ca xadd ba de moom a tax yaqoon rek anu siruwaana nag daal di xeew. Bakkanam bon lool mu yónnee xoolu Mobisane. Mobisane ci seen wax waaw mooy xaatu xobaati mu ñëw mu ne ko man de dama am lu ma jaaxal bëgg nga wax ma ko mu ne ko waxal li la jaaxal su ma amee lu may xam ma waxale ko de mu ne ko bëgguma loolu li ma bëgg kay mooy ku ma wax li ma jaaxal li ne ci sama xol nga wax ma ko te wax ma itam la nga xam ne mooy moo cay bunt de mu ne ko loolu mënuma ko waaye am naa najaay ji nekk ca saam ñu di ko wax sa tiiw kooku moom mën na loolu rek mu daal di ko jox gélem ne ko daal di dem seetali ma sa tiiw rek Abdul Mahdi ñëw ci sa tiiw fekk mu ngi wax bay xarxal ne bëgg a dee mu ñëw taxaw seet ko nuyu ko fay ko mu ne asamaam est ce que ma wax yaman moom mi ngi déggam am déggatu dëkk sangal yaman bi sa tiiw ne xisee xool ne Abdul Mahdi ala jamalil Mahdi akbara ila sati waqara shahara bari Abdul Mahdi asalaka maliku saasaan li chikaaxi liiraan waxumoodi niiraan waruyaan moobisaan Abdul Mahdi ya waxarati tilaawa wa jaa saayibul hiraawa falisa saamun li sati bisaam walisa satiwun lisaam wa kullu ma huwa aatin aat yamliku minkum mulukun wa malikatun arana inshiqaaqin iwaani de mu ne sa tiiw ne ko Abdul Mahdi yaa ngi ñëw ci sa tiiw te fekk nga moom ma nga waaj jëm alaaxira de Abdul Mahdi buuru saasaan moo la yónni mooy Kisra lu tax taa xam ma toj fukki toj toj ak ñenant ak géwént gi nga xam ne Mobisane géwént na ko Mobisane lu mu géwént dafa gis ay fasinaari góor yu yaam yu xamat ay gélem yu cëmb ba dog ba jàlla daxar dijlati gi waaw ne ko loolu moom nga gis de waaye Abdul Mahdi maa ngi lay xamal ne bés boo xamee ne jàng alquran xew na ci àddina borom xet wa ñëw yonente ko daa teyeer buy dem boo xamee ne loolu am na na nga xam ne sa tiiw jote moomatut saam saam it jote tutal sa tiiw daa da ngeen xam ay buur nag ak i buur yi jigéen ba mat fukk ak ñaanant li ma xotteeku yi waaye lépp luy dikkët dikk na ba noppi mu ñëw Abdul Mahdi ñëw nettali ko Kisra de ah mu ne ba fee fukki buur ak ñaanant ci kanam loolu man du ma ca dara waaye gi di def fukki at rek fukki buur yëpp dem nañ ñeent yee nag ñoom la seen nguur di tàlli ba ci jamono yi yëpp jur rek nga xam ne ci jamonoom Kasaaba yi toj Faris jàppat yëpp jur da Kisra solal ko Suraaxata Ibnu Malik ñu solal ko mbubam Kisra ma tekkoon dëppam la laxas ko laxasaayam nga de te yonent waxoon na loolu ba ko Suraaxata di dab xam nga loolu la ko waxoon ne ko ma Suraaxata luy sa mbit bis ba nga xamee ne sama xeet xeex na ñoo Kisra ben not ko ben jappale yow tawlo ci lalu Kisra depp len deppam la lahasa lahasa am nga bu kero ge an la wax de mune ko Kisra anu sirwa ngay wax Kisra Hormuz mom ngay wax mune ko Kisra Hormuz do nuru sigila do nga am ci jamono Sidina Omar Isaamaru mo xatal nañ ko depp deppale lim nak nak Hormuz la ko lahasa yi de na yeren to xamna ko sallallahu alaihi wasallam le guru Kisra nona ab debin wala ñaari debin do deg Kisra jaadina rom nak bami bejje lañuy doon yo xamne bu bejjeen fakke rek benen wutu fa ba penjam yalla da non la xamne itam ne faris nak nañu sen nguur ci plabaam deere muñu ko jox mako muñu ko demal ma nga ñëw te di neraw alimatu ñew muri yëneentu bi sallallahu alaihi wasallam.